bagi joc tu niciodată, să nu-ți bagi joc de viața ta, ca să nu-ți pară rău vreodată, că n-ai trăit cum trebuia. Numai o viață omul are și alta nu-i dă nimenea. De aceea viața-i scumpă tare, s-o prețuiești cât ține ea. Un lăutar să-mi cânte mie tot ce-mi place, ce iubesc, cântec de dor sau veselie, sau cântec vechi lăutăresc. Cât ești tu sănătos petrece și de necazuri să nu știi, că viața asta iute trece, iar timpul loc nu poți să-l ții. Între taracu a să cânte țambal vioară și-un cozar, și inima să ne-o încânte și să ciocnim azi un pahar. Trăiește în viață orice clipă, din plin trăiește, nu uita, că pe a timpului aripă nu știi când viața va zbura. Din calea lungă supărarea și n-o lăsa să-ți stea-n drum, să nu-ți întunece cărarea. Petrece râs și cânt acum, iar melodia minunată ce-ai îndrăgit-o tu cândva, s-o cânti cu lăutar odată, să plângă struna lui cu ea, să umpli cupa fericirii, să ai mereu paharul plin, nectarul dulce al iubirii, să-l sori din cana ta cu vin. Și să cântăm cu lăutarul, să râdem, să ne înveselim, și atunci când vom ciocni paharul, noroc la tot să vă dorim. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-